Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Katalończycy za niepodległością, której na pewno nie uzna Madryt. Wczoraj doszło do starć z policją, ucierpiało 800 osób. Nie żyje 3-latek, wcześniej pobity i zgwałcony. Podejrzany posługuje się dowodem osobistym portugalskim i nie przyznaje się do stawianego zarzutu zbrodni zabójstwa. Manhattan należał do Polaków. Pokazujemy naszym dzieciom, że jesteśmy naprawdę zgraną grupą polską. Piątą aleją przeszła parada Pułaskiego. Komisja Europejska nie komentuje na razie wydarzeń w Hiszpanii. Premier Belgii wezwał za to wszystkie strony do dialogu. Według podawanych informacji 90% Katalończyków powiedziało o separacji tak. Wczoraj podczas referendum w sprawie oderwania się Katalonii od Hiszpanii w starciach z policją rannych zostało ponad 840 osób. Policja użyła gumowych kul. Media w Hiszpanii piszą o jednym z najczarniejszych dni w historii demokracji w tym kraju. Policja siłą zajmowała lokale wyborcze i zabierała urny do głosowania. Premier Katalonii Carlos Puigdemont zapowiedział, że jego rząd przekaże wyniki referendum w Katalonii do lokalnego parlamentu. Wezwał instytucje międzynarodowe do mediacji w konflikcie między Katalonią a Hiszpanią. O reakcji Brukseli na wydarzenia w Hiszpanii nasza korespondentka. Sytuację w Katalonii potępił premier Belgii Charles Michel. Przemoc nie może być rozwiązaniem. Potępiamy wszelkie formy przemocy i wzywamy wszystkich do politycznego dialogu, napisał na jednym z portali społecznościowych szef belgijskiego rządu. Komisja Europejska na razie nie komentuje sytuacji. Nie komentowała też przypadków aresztowań katalońskich polityków przed referendum i ograniczania swobody wypowiedzi. Nie mam w tej sprawie wiele do powiedzenia. Respektujemy konstytucję każdego kraju członkowskiego. Mówił rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas, a w Parlamencie Europejskim pojawiły się głosy, by sytuację w Hiszpanii wpisać do programu rozpoczynającej się dziś sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 43 osoby, członkowie multiprzestępczego gangu Suchego, zatrzymano w Polsce, Niemczech i Francji. Wśród zatrzymanych szef grupy Dominiko, pseudonim Suchy, usłyszał 8 zarzutów, w tym m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali są podejrzani m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji amfetaminy, obrót narkotykami, bronią palną i kradzieże luksusowych aut. Jeden odpowie za usiłowanie zabójstwa. Wielowątkowe śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie i funkcjonariusze CBŚP. Tysiące młodych lekarzy nie zamierzają przyjść do prac. To protest przeciw niskim zarobkom. Chaos może czekać wiele oddziałów szpitalnych i świeżo przeniesioną do szpitali nocą i świąteczną pomoc lekarską. Ogólnopolski protest głodowy będą prowadzić lekarze rezydenci, czyli świeżo upieczeni absolwenci medycyny w trakcie specjalizacji. Przede wszystkim narzekają na niskie pensje. Twierdzą, że ich zarobki są nieadekwatne do wykonywanej pracy. Przez 2 pierwsze lata zarabiamy 2200 zł na rękę, potem stawka wzrasta o 200 zł, wylicza jeden z lekarzy, przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. 3-letni chłopiec z Wieruszowa, który wczoraj zmarł w szpitalu w Łodzi, został dotkliwie pobity i zgwałcony. Zarzut zabójstwa w tej sprawie usłyszał 25-latek. Wraz z nim zatrzymano matkę dziecka, ale na razie prokuratorzy wykluczają jej udział w zbrodni. O szczegółach reporterka Radia Łódź. W niedzielne popołudnie podejrzany o zabójstwo chłopca był przesłuchiwany w wieluńskiej prokuraturze. Nie przyznaje się do winy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Podejrzany posługuje się dowodem osobistym portugalskim i nie przyznaje się do stawianego zarzutu zbrodni zabójstwa. Mężczyznę wraz z matką dziecka zatrzymano w mieszkaniu na jednym z wieruszowskich osiedli. Zgromadzony materiał dowodowy bezspornie wskazuje, że nie była obecna w czasie zdarzenia. Policja i sąsiedzi potwierdzają, że nikt wcześniej nie zgłaszał, że w rodzinie chłopca dzieje się coś złego. Ta pani była grzeczna. Kiedykolwiek ją spotkałam, zawsze powiedziała dzień dobry. Tu z sąsiadką rozmawiałam, która właśnie go widziała, mówi, o niej od początku był podejrzany, mówi, ona mówi, źle jej się skojarzy. Zarzut maltretowania oraz zabójstwa ze zgwałceniem zagrożony jest dożywociem. Marzena Krzylak-Plewińska, Radio Łódź. Biało-czerwono zrobiło się na 5 alei na Manhattanie. Polonia ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych obchodziła swoje święto. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków przemaszerowało w 80. paradzie Pułaskiego. Paradę obserwował nasz korespondent. Manhattan należał wczoraj do Polaków. Ponad 30 tysięcy naszych rodaków przemaszerowało przez centrum Nowego Jorku. Byli wśród nich działacze polonijni, orkiestry, zespoły ludowe, weterani, studenci oraz uczniowie i nauczyciele z polskich szkół w Stanach Zjednoczonych. Pokazujemy naszym dzieciom, że jesteśmy naprawdę zgraną grupą polską, że staramy się zrobić wszystko, żeby było wspólnie, pięknie, nasze polskie po prostu. Polskie władze reprezentowali na paradzie wicemarszałek Senatu Adam Bielan oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders. Minister Anders podkreśliła konieczność zjednoczenia Polonii. Polonia musi się trzymać razem, żeby nie tracić czasu i energii na jakieś głupie kłótnie. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Długo czekali kibice Lecha na wygraną z Legią, a jak się już doczekali, to było spektakularnie. Kolejosz zwyciężył przy bułgarskiej 3-0. Byliśmy bezradni, rozkładał ręce obrońca mistrzów Polski Maciej Dąbrowski. Zagraliśmy słabe spotkanie, Lech wygrał zasłużenie. Mieliśmy całkiem inny plan, to my mieliśmy być wysoko i niestety nam się nie udało. Lech faktycznie zdominował nas od początku, był drużyną lepszą, to było widać. Lech po wczorajszej wygranej wysforował się na pozycję wicelidera w Lotto Ekstraklasie. Na prowadzeniu bez zmian rewelacyjny Beniaminek z Zabrza. Górnik wygrał z Piastem 1-0 po bramce z rzutu karnego, którego zdaniem trenera gości Waldemara Fornalika sędzia nie powinien odgwizdać. Sędzia się pogubił. Sędzia, który wiedząc, że są to derby, trzeba też dostosować pewne decyzje do tego, co się dzieje na boisku, bo jeżeli mężczyźni walczą na całego, to nie można dawać karnego z kapelusza. Wczoraj kopali jeszcze w Płocku. Wisła 1-0 wygrała z Brugbetem. W Płocku mieli też wczoraj Ligę Mistrzów. Szczypiornistów rzecz jasna. Orlen Wisła 30-37 przegrał z Barceloną. A skoro o Barcelonie mowa, to ta bardziej znana z Leo Messim w składzie pokonała wczoraj Las Palmas 3-0 przy pustych trybunach na Camp Nou. Stadion dla publiczności zamknęły władze klubu, protestując wobec decyzji zawiadujących ligą. Decyzji o braku zgody na przełożenie meczu w związku z referendum niepodległościowym w Katalonii. Uzupełniając wiadomości z La Liga, Real 2-0 pokonał na Bernabeu Espanyol. Jak się wygrywa spotkania, powoli zapominają piłkarze Bayernu. Tym razem zremisowali 2-2 w Berlinie z Hertą. Dobra wiadomość jest taka, że jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Ciekawostką, że gola strzelił też tyle, że dla Herty były piłkarz Legii Ondrej Duda. I znów jesteśmy w kraju. Stal Gorzów została brązowym medalistą Mistrzostw Polski na żużlu. Wyraźnie wygrała dwumecz z Falubazem Zielona Góra. Brawa dla żużlowców stali, brawa dla naszych wioślarzy. Z Mistrzostw Świata w Sarasocie wracają z 3 srebrnymi medalami. Wczoraj drugie miejsce wywalczyła męska dwójka podwójna w składzie Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. To było świetne podsumowanie występu całej naszej reprezentacji, uważa mistrz olimpijski z Pekinu Adam Korol. To wisienka na torcie, można tak powiedzieć, czyli wyścig tej naszej dwójki, na którą bardzo liczyliśmy. Srebrny medal, bardzo dobry wyścig w ich wykonaniu. Dwa wcześniejsze medale wywalczyły nasze wioślarki, czwórka bez sterniczki oraz czwórka podwójna. To jeszcze Formuła 1 i tenis. Max Verstappen zwyciężył w Grand Prix Malezji, a na czwartą na mecie z ostatniej pozycji na starcie przebił się Sebastian Vettel, zaś Agnieszka Radwańska zameldowała się w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie po wygranej w dwóch setach z Niemką Kariną Wittheft. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Ranek w Małopolsce i na Podkarpaciu mglisty, w dzień słoneczny, ale po południu będzie się chmurzyć i padać na wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce, na Kujawach i na Dolnym Śląsku. Tam dał ci sygnał zegarek, że już kończyć trzeba. Tak. Sprytny. Zbieramy się. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, na Pomorzu, Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km na godzinę, ciśnienie spada. Temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Szczecinie, Białymstoku i Augustowie, 16 w Koszalinie, Olsztynie i Lublinie, 17 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 18 w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Łodzi i Szklarskiej Porębie, do 19 we Wrocławiu. Mi nie daje znaku. A mi daje, jak mam kończyć czytać? Dobrze, to teraz mi dał znak. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Więcej okazji w sklepie i na MediaMarkt.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm.

Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Kamila Gasiuk-Pichowicz, Nowoczesna. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry. Tydzień temu równo prezydent przedstawił swoje projekty zmian w ustawach o sądach, o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. One już są w Sejmie, oba te projekty. I jak Pani zdaniem, jaki będzie ich po pierwsze los i co Pani sądzi na ich temat od strony takiej merytorycznej? Jeżeli chodzi o ich los, no to ciężko jest mi ocenić. To wszystko zależy od pisowskiej większości w polskim parlamencie, więc nie wiem. Ale na razie, jak Pani patrzy na dotychczasowe wypowiedzi... No bardzo długo chociażby czekano z nadaniem numeru druku, jeżeli chodzi o te ustawy, więc to już wskazywało na to, że nie było tutaj pośpiechu, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze w wakacje, gdzie przypomnę, ustawa o Sądzie Najwyższym była przyjęta w 72 godziny, a posłowie opozycji mieli równo 3 minuty, aby ocenić tę ustawę ustrojową. To, na co bym chciała zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te dwa projekty, to przede wszystkim to, że one nie mają nic wspólnego z usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości. Nie dotykają najważniejszych bolączek ludzi. Ale jeszcze zanim do tej merytorycznej rzeczy, czy Pani zdaniem one się znacząco różnią od tego, co wcześniej przedstawiło PiS? W mojej ocenie nie. Nie różnią się znacząco. Rzeczywiście mamy przesunięcie z ministra sprawiedliwości na prezydenta szeregu kompetencji, ale cel pozostaje ten sam. To nie są ustawy, które usprawniają wymiar sprawiedliwości, które rozwiązują problemy obywateli. To są ustawy absolutnie personalne, które prowadzą do tego, że właściwie zostanie wymieniona kadra w Sądzie Najwyższym w znaczącym stopniu. I mówiąc wprost, politycy PiSu położą rękę na niezależnych do tej pory sądach. Ale politycy PiSu, mówiąc na temat właśnie tych ustaw, zarówno swoich, jak i tłumacząc to, mówią, że nie da się zmienić tak naprawdę złego systemu, nie zmieniając ludzi. Że ważnym elementem wymiany czy poprawy całego systemu musi być też wymiana personalna. I że bez tego się tego nie da zrobić. Panie redaktorze, zmiany personalne to są zmiany, które nie doprowadzą do tego, że sądy będą pracowały szybciej. Sąd Najwyższy jest tym sądem, do którego obywatele trafiają stosunkowo rzadko ze swoimi sprawami. To, czym trzeba byłoby się zająć, jeżeli chodzi o usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, to sądy powszechne. I my jako opozycja, pan Borys Budka, pan Krzysztof Paszek, zajmujemy się tym w ramach zespołu do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. Tam proponujemy konkretne rozwiązania. Jednym pani z problemów poseł powiedziała, jest... Pani poseł powiedziała, że tam sprawy trafiają rzadko do Sądu Najwyższego. Zgodnie z tym projektem prezydenckim będzie to pewnie częściej, ponieważ jest wprowadzona, jest projekt nowej instytucji, pozwalającej ludziom odwoływać się również do Sądu Najwyższego w przypadku spraw już rozstrzygniętych wcześniej. Tak, rzeczywiście jest takie rozwiązanie. Ono budzi nasze wątpliwości, dlatego że będzie w drodze tego rozwiązania, tego środka, tej nadzwyczajnej środka odwoławczego, będzie można wzruszyć orzeczenia właściwie z ostatnich 20 lat. Prawo do tego uzyskają także podmioty polityczne, takie jak grupa posłów, senatorów. Jest to otwarcie drogi tak naprawdę do korupcji. To budzi nasze wątpliwości, ale to nie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te ustawy. Te ustawy są dlatego złe, że one upolityczniają wymiar sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę na to, że właściwie odcinają możliwość, w mojej ocenie, przeprowadzenia skutecznie takich wyborów, które byłyby przeprowadzone w oparciu o zasady prawa. Proszę zwrócić uwagę, że ustawy prezydenta Dudy usuwają wszystkich sędziów akurat z tej izby, która ma się zajmować kontrolą legalności wyborów. I to budzi samo z siebie pewne pytanie. Dlaczego akurat przesunąć wszystkich sędziów? Dlaczego opróżnić akurat tę izbę ze wszystkich sędziów? Chodzi, rozumiem, o Sąd Najwyższy. I tak, o te, Sąd Najwyższy. No tak, tam jest reguła 65 lat. Czy nie wszystkich? Ale akurat proszę sobie wyobrazić, że z tej izby, która będzie się zajmowała kontrolą legalności wyborów, wszyscy sędziowie są przesuwani do innej izby. I ta izba staje się pusta, więc będzie musiała być wypełniona nowymi sędziami. Wybranymi już przez tych pisowskich nominatów, że pani poseł podejrzewa, że to PiS? Proszę mi dać, panie redaktorze, dokończyć. Więc ta pusta izba, która będzie zajmowała się kontrolą legalności wyborów, będzie musiała być wypełniona nowymi sędziami. Sędziami, którzy zostaną powołani już przez pisowskich nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa, już tej nowej i upolitycznionej. I w mojej ocenie, no to budzi jakby pytanie, po co usuwać wszystkich sędziów akurat z tej jednej izby? I w mojej ocenie te ustawy to są trochę takie polisy ubezpieczeniowe dla polityków PiSu. Mają świadomość tego, że łamali prawo. Mają świadomość, prezydent ma świadomość, że łamał konstytucję. Nie przyjął ślubowania chociażby od 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc co zrobić, żeby nie być rozliczonym? No tak ustawić system, tak skonstruować ustawę, aby każde następne wybory już wygrywał ten układ rządzący, no do dobrze, którego się należy. Ale pani poseł sobie zdaje sprawę, że to jest bardzo poważne oskarżenie. Bo to jest oskarżenie tak naprawdę i prezydenta, i PiS-u, że przygotowali ustawę po to, żeby zafałszować wybory. Rozumiem, że tak brzmi pani teza. Moja teza brzmi tak. Ja zadaję pytanie, po co usunąć sędziów akurat z tej Izby, która będzie odpowiadała za to, za kontrolę legalności wyborów. Mhm. Czyli po rozumiem, co usuwać akurat z tej rozumiem, izby że to sędziów. Jest pani zdaniem najważniejszy element tych ustaw to i tych zmian, to jest jeden tak? z elementów, który budzi moje bardzo potężne wątpliwości, no dobrze, że właśnie ten ostatni bezpiecznik demokracji, jakim są wybory, zostanie usunięty. A to, że prezydent deklaruje, że celem zmian, które przeprowadza, jest to, żeby właśnie nie było upartyjnienia wyborów do sędziów, do Krajowej Rady Sądownictwa. Krótko mówiąc, żeby z tych 15 sędziów wybierało 3/5 głosów. To pani nie przekonuje? Absolutnie nie, bo jest to rozwiązanie niekonstytucyjne. Ja przypomnę, że zgodnie z polską konstytucją, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa powinno wybierać środowisko sędziowskie. Zresztą projekty prezydenta Dudy są, więc jakby większość, którą będą wybierani, jest już wtórna, to nie jest ważne. Ważne, nie ma to aby znaczenia, do instytucji, że jednak 3/5 to oznacza, że... Absolutnie nie. Do instytucji, która ma być stać na straży, zgodnie z jej jakby konstytucyjnymi kompetencjami, na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości, między innymi także od wpływu polityków, nie mogą członków wybierać politycy, niezależnie od tego, czy to będą posłowie wybrani taką czy inną większością, czy to będzie prezydent, który będzie wskazywał, czy to będą senatorowie, czy to będzie minister sprawiedliwości. To jest rozwiązanie niekonstytucyjne. Pani poseł, ja się tylko, ja przepraszam, chcę dokończyć. Ja się nie godzę na to, aby w drodze zwykłych ustaw zmieniano polską konstytucję, a te akty to robią w szeregu przepisów. Chociażby usunięcie pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Tak samo w Konstytucji mamy wpisaną jej kadencję. 6 lat. Artykuł 183 Konstytucji jest jednoznaczny. 6 lat, koniec, tak, kropka. Ale gdzie jest, a w ale drodze gdzie jest... zwykłych ustaw jest w tym momencie zmieniana Konstytucja i to jest bardzo groźne dla nas, dla obywateli. Jeśli chodzi o prezes Sądu Najwyższego, faktycznie to jest wyraźnie zapisane w Konstytucji, jednak w przypadku KRS-u takich wyraźnych zapisów, o jakich pani mówi, nie ma. To znaczy ten element dotyczący tego, że tylko sędziowie mogą wybierać sędziów. Także tego... Także, dobrze, panie redaktorze, to 3 argumenty za tym, że właśnie środowisko sędziowskie zgodnie z polską konstytucją powinno wybierać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Po pierwsze, mamy wskazanych w konstytucji, ile członków KRS-u może zostać wybranych przez Sejm. I są to 4 osoby, nie więcej. Kolejny argument to taki, że jeżeli ma pan wpisanego chociażby przedstawiciela prezydenta, to pan się nie zastanawia, czy ten przedstawiciel prezydenta ma być wybrany przez prezydenta, czy może jednak przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tylko to jest oczywiste, że przedstawicielem prezydenta może być osoba wybrana tylko przez prezydenta. I dokładnie tak samo jest ze środowiskiem sędziowskim. Jeżeli mamy tam sędziów, to jest to oczywiste, że muszą być oni reprezentantami środowiska sędziowskiego, a nie posłów. I kolejna rzecz. I ta interpretacja nawet historyczna. Jak patrzymy do dokumentów, które i wypowiedzi osób, które tworzyły te przepisy, to z nich wynika jasno, także z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa powinno wybierać środowisko sędziowskie. Tu nie ma naprawdę żadnych wątpliwości i żadnego sporu. Oczywiście politycy PiS-u jakby przedstawiają jakieś argumenty, ale wśród prawników, wśród ekspertów nie ma żadnego sporu co znaczy, do tego, że środowisko niektórzy sędziowskie prawnicy, powinno poseł, być, niektórzy wybierać niektórzy, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Niektórzy prawnicy uważają inaczej. Nie ma jednak zakazu, czy nie ma jednak wyraźnego stwierdzenia, że sędziów nie może wybierać nikt inny poza sędziami. To jest różnica. Jasno wskazane, ale nie chcę wchodzić teraz w dyskusję prawną. Czterech członków KRS-u nie chcę wchodzić w dyskusję prawną, bo myślę, że nie wszyscy będą za nami podążali. Ale ja zadam tylko jedno pytanie. Jednak wszystkie badania pokazują, że Polacy są z obecnego systemu działania, systemu sprawiedliwości niezadowoleni. To jednak być może jest tak, że państwo broniąc tak każdego przepisu, każdej reguły, która obecnie obowiązuje, nie dostrzegają właśnie tego, co jest istotą zmiany, czyli tego, że jednak ten system jest niewydolny, źle działa. Panie redaktorze, zarówno opozycja, jak i obywatele, jak i samo środowisko sędziowskie od lat domaga się usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Ale nie może być tak, że w drodze zwykłych ustaw zmienia się konstytucję. W konstytucji są chociażby zapisane takie prawa, jak prawo do, nie wiem, no, wywodzi się z nich prawo do dostępu do internetu, do środków antykoncepcyjnych, swoboda pana działania jako dziennikarza. Jeżeli w tym momencie przyjmiemy, że w drodze zwykłych ustaw można zmienić konstytucję, no to za chwileczkę jakby te wszystkie prawa, które mamy zapisane w konstytucji i dużo, dużo więcej tych praw, może zostać zostać nam odebranych. I w drodze zwykłej ustawy, ja nie wiem, no za chwileczkę dowiemy się, że Jarosław Kaczyński jest królem Polski, jak że stolica razie... jest w Toruniu, że Polska jest monarchią. No tak. Ja przesadzam, ale pokazuje właśnie Pani ten mechanizm zmiany. Pani prowadzi tą rzecz do absurdu, bo na razie nikt nie ogłasza jeszcze Jarosława Kaczyńskiego królem pokazuje, Polski. To jest, chcę pokazać pewien mechanizm. Ale jeżeli chodzi o reformę, to my się absolutnie zgadzamy. Ja cały czas podkreślam, że polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy. I po to właśnie powołaliśmy zespół do spraw reformy. Ale może jest tak, że ten rodzaj retoryki... Sposób, tylko proszę mi jakby dać dokończyć, ja cały czas pozwalam, tylko musimy jeszcze więc parę innych tematów. Mówimy o tym na zespole, kiedy się spotykamy, o konkretnych postulatach, które mogą rzeczywiście doprowadzić do rozwiązania bolączek i głównych problemów obywateli. Jak przyspieszyć wymiar sprawiedliwości? Może część spraw przekazać na przykład notariuszom. Są kompetentni, wykształceni, mogą przejąć część obowiązków sądów, takich jak nakazy zapłaty, może wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, a może wpisy do ksiąg wieczystych. Kolejna rzecz, opłaty sądowe, które w Polsce są naprawdę stosunkowo do możliwości zarobkowych Polaków zostawmy bardzo wysokie. Te konkretne rozwiązania. To są konkretne rozwiązania, któremu my jako opozycja się zajmujemy, a pan prezydent ani PiS ich w ogóle nie podejmuje. Na spotkanie z panem prezydentem, kiedy zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych, nie pojawił się przedstawiciel Platformy, przyszedł przedstawiciel Nowoczesnej. To błąd Grzegorza Schetyny, że on się nie pojawił na tym spotkaniu? Znaczy, przede wszystkim my jako Nowoczesna przyszliśmy na to spotkanie powiedzieć jasno. Wymiar sprawiedliwości można, należy i trzeba usprawnić teraz się w drodze zwykłych ustaw. O to, czy to dobrze, że Grzegorz Schetyna się nie pojawił na tym spotkaniu. Ja nie zwykłam oceniać, że tak powiem, działań innych polityków opozycji. Bardzo mnie cieszyło to, że poszliśmy i przedstawiliśmy bardzo jasno nasze stanowisko. Sprzeciwiamy się zmianom w Konstytucji. Nie widzimy żadnego partnera, znaczy nie widzimy partnera w PiSie do rozmów na temat zmiany Konstytucji. Dwa ostatnie lata pokazały nam, że jest to partia, z którą nie można rozmawiać na temat tak fundamentalnych zmian, jak zmiany w Konstytucji. No dobrze, ale Konstytucja może... musi być aktem prawnym, który będzie dla wszystkich obywateli. Taką szeroką ramą prawną, w której się wszyscy zmieszczą. A PiS raczej wyklucza. Ale państwo, jeżeli stworzyłby Konstytucję, to tylko i wyłącznie dla swoich wyborców. No dobrze, dobrze. Tylko tych wyborców, jeśli popatrzymy znowu na sondaże, wyraźnie widać, że to, co robi PiS, to przekonuje. Natomiast te państwa protesty i tak radykalne odrzucenie tych wszystkich zmian, które PiS proponuje, sprawia, że są państwo daleko, daleko z tyłu, na granicy tak naprawdę między 5 a 10% poparcia. No to może 10. jest w różnych badaniach, gdybyśmy zliczyli nawet całą opozycję, jest daleko z tyłu. Ostatnie sondaże może są... po prostu to jest tak, że ta taktyka, która mówi jesteśmy za reformami, ale i de facto wylicza pani wszystkie możliwe powody, żeby tego nie przeprowadzić, ludzi nie przekonuje. Rzeczywiście ostatnie sondaże są dla nas, wyzwaniem. Ja to traktuję jako mobilizację, jako taką zachętę do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Ostatnie dwa lata niestety ze względu na dynamikę prac parlamentarnych działaliśmy bardziej walcząc o niezależność Trybunału Konstytucyjnego, walcząc o niezależność wymiaru sprawiedliwości. I myślę, że teraz jest ten czas, kiedy właśnie przeszliśmy do prezentowania pewnych konkretnych rozwiązań, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Te działania muszą być podjęte we wszystkich obszarach. Gospodarce, edukacji, tu opiece zdrowotnej. Muszę przerwać, bo nasz czas mija. Także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Kamila Gasiuk-Pichowicz, Nowoczesna. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. AGD do zabudowy już od 799 zł. Na przykład płyta do zabudowy Bosch, gaz na szkle już za 799 zł. Sprawdź ten i tysiące innych wyprzedażowych produktów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! Twoja skóra nigdy nie jest idealna? A to się świeci, a to coś wyskoczy? Skończ z tym. Wypróbuj nowość dermokosmetyki Biolik Specialist na niedoskonałości. Peelingujący żel do mycia twarzy i normalizujący krem na dzień. Dzięki połączeniu kwasu NDGA i żelu osmotycznego Biolik Specialist skutecznie redukuje krostki, zwęża pory, wygładza nieregularności i matuje skórę, a do tego likwiduje oznaki szarej, ziemistej cery. Od teraz twoja skóra zawsze będzie doskonała. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Ale mega! Mega okazje w Media Expert. Do wszystkich laptopów dodajemy za złotówkę pakiet Microsoft Office o wartości 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8:30. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Strzelanina w kasynie Mandalay Bay w Las Vegas. Według doniesień użytkowników Twittera doszło do niej w czasie koncertu muzyki country. Według innych świadków sprawców jest dwóch i do wymiany ognia doszło na 32 piętrze hotelu. CNN podaje, że do miejscowych szpitali przyjęto około 20 osób z ranami postrzałowymi. Obywatele Hiszpanii powinni sami decydować o przyszłości swojego kraju i statusie Katalonii, mówi szef MSWiA. Według katalońskich władz 90% uczestników wczorajszego referendum opowiedziało się za niepodległością regionu. Podczas plebiscytu interweniowała policja. Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że cała sytuacja jest konsekwencją pewnego rodzaju polityki, która nie buduje jedności kraju. Polityki, która była ukierunkowana na budowanie właśnie odrębności, na budowanie separatyzmu. To w przypadku samej Katalonii, a w przypadku Madrytu na przyzwolenie na to. Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii uznał referendum za nielegalne i centralny rząd zwrócił się do policji, by nie dopuściła do głosowania. Siły początkowe zamknęły co szósty lokal. Polska potrzebuje silnej, zjednoczonej Polonii, bo od tego zależy, jak silny będzie sojusz polsko-amerykański, mówił wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który brał udział w dorocznej paradzie Pułaskiego, która przeszła ulicami Manhattanu w Nowym Jorku. Cieszę się, że tak wielu Amerykanów polskiego pochodzenia przyznaje się do polskości, jest dumna z polskich korzeni i manifestuje to dzisiaj na paradzie. W 80. paradzie Pułaskiego maszerowali nowojorscy strażacy, policjanci, polonijne orkiestry, zespoły ludowe, dzieci z polskich szkół, harcerze, przedstawiciele polonijnych parafii i weterani. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Polska należy już do rynków rozwiniętych, uznał FTSE Russell, dostawca indeksów z grupy London Stock Exchange. Tym samym znaleźliśmy się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków. Obok Niemiec, Francji, Japonii, Australii i Stanów Zjednoczonych. Pod uwagę wzięto m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę i jakość rynku kapitałowego. Decyzja wejdzie w życie we wrześniu przyszłego roku. Na emeryturę najlepiej przejść w lipcu, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. W wywiadzie udzielonym dziennikowi wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki mówi, że w nowym systemie ten, kto może, powinien poczekać z przejściem na emeryturę. To dlatego, że im dłuższa aktywność zawodowa, tym wyższa kwota składek zapisywanych na kontach emerytalnych w ZUS. Maleje też wskaźnik dalszego trwania życia, przez który dzielony jest zebrany kapitał. To dlatego każdy rok dłuższej pracy daje podwyżkę emerytury o średnio 8%. Najkorzystniejszym miesiącem na złożenie wniosku jest lipiec i sierpień, gdy zbiegają się dwie korzystne waloryzacje składek, podkreśla wiceminister rodziny. Najwięcej wniosków o przejście na emeryturę wpłynęło na początku września. Nie oznacza to jednak, że pozostała część z ponad 330 tysięcy uprawnionych osób nie skorzysta wkrótce z prawa do przejścia na emeryturę. Tak uważa ekspert pracodawców RP Łukasz Kozłowski. Być może nie wszyscy mają świadomość, że mogą miesiąc przed wejściem obniżonego wieku emerytalnego składać wnioski o przyznanie świadczenia. No generalnie rzecz biorąc, około 90% osób, które ma do tego prawo, no z niego korzysta. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 200 tysięcy wniosków. Według ankiety Work Service 54% Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego planuje nadal pracować. Ceny polis komunikacyjnych OC ustabilizowały się, pisze dziennik Gazeta Prawna. Nie wiadomo jednak na jak długo. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego średnia składka wzrosła o 44% w ciągu półtora roku. Zdaniem ekspertów wyśrubowane wymogi prawne wobec branży mogą w przyszłości spowodować dalszy wzrost cen. Za godzinę informator ekonomiczny zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ranek chłodny w Małopolsce i na Podkarpaciu mglisty, w dzień słoneczny, ale po południu w północno-zachodniej części kraju będzie się chmurzyć i padać. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty, temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Świnoujściu i Ostrołęce, 16 w Elblągu i Zamościu, 17 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 18 w Słupsku, Grudziądzu, Łodzi i w górach Jeleniej i Zielonej, do 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci.

Gdzie jesteś, gdzie jestem? Hej! Na pierwszym zestaw do głosowania państwo znajdą na stronie internetowej. Tam proszę się rozejrzeć, rozważyć we własnym sumieniu i oddać głosy. Muzyczny rozkład jazdy. Za 18 minut 9. Krystian Hanke. A państwa głosy na utwór zespołu Hej to oczywiście wspaniały prezent na 25-lecie działalności zespołu. To ten jubileusz to nie tylko trasa koncertowa Fire and Tour, ale też składający się z dwóch płyt album o znamiennym tytule Hej CDN. Ciąg dalszy nastąpi. Znajdą się na nim największe przeboje zespołu. Tu cytat. Wybór piosenek był trudny, ale doszliśmy do wniosku, że postawimy na te, które już raz się sprawdziły, pisze zespół na swojej stronie internetowej. Czyli nagramy na nowo prawie wszystkie single, które wypuściliśmy przez 25 lat. Piosenki znane, lubiane, czyli takie, które po prostu są dobre, bo bez sensu nagrywać niedobre piosenki. Tym bardziej drugi raz. Oczywiście niektóre z nich w naszym mniemaniu poprzednio z różnych powodów były bardzo skrzywdzone, więc postanowiliśmy im to wynagrodzić. Do współpracy zaprosiliśmy dwóch producentów, którzy na przestrzeni lat współtworzyli brzmienie zespołu. Leszka Kamińskiego, Marcina Borsa, które każdemu z nich powierzyliśmy jedną z płyt, a na niej kilkanaście wybranych utworów. Album ukaże się 27 października, a niemal miesiąc później, 24 listopada, Hej zacznie trasę koncertową, o której już państwu mówiliśmy. Pewnie jeszcze wrócimy do tego. Piotr Banach to gość specjalny, ale także inni goście. Zapowiadamy to po raz kolejny. Do informacji z rodzimego podwórka trafia brytyjski kompozytor muzyki filmowej Clint Mansell, a to na skutek jego zaangażowania w polsko-brytyjską animację Twój Vincent. Autor ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak Rekwiem dla snu, Pi, Źródło, Zapaśnik czy Czarny Łabędź skomponował także muzykę do opowiedzianego 65 tysiącami ręcznie namalowanych obrazów filmu Loving Vincent, który już do polskich kin trafi w najbliższy piątek. Niezwykła rzecz, polecamy. No i to jest właśnie ta muzyka, która będzie nam towarzyszyć przez najbliższych kilka minut, a ja powiem od razu, przechodząc do następnej informacji, że my na Islandię wysłaliśmy zespół Lady Punk, nie wiem, czy wiedziałeś. Nie, wczoraj umknęło mi. W Reykjaviku, tak. Wysłali... Nie pytałeś mnie, mógłbym zgadnąć. No, ale wiedziałem to, że wiesz. Tymczasem Islandia odwdzięcza nam się wystawą przygotowaną przez Björk. Od jutra do końca października w poznańskim Starym Browarze trwać będzie wystawa wirtualnej rzeczywistości, która odwiedzających zaprasza do interakcji. Wśród eksponatów znajdzie się m.in. film Black Lake, stworzony na zlecenie nowojorskiej MoMA, czy kręcony z wewnątrz ust popularnej islandzkiej artystki teledysk do piosenki Mouth Mantra. Przy produkcji wszystkich teledysków do piosenek z płyty Vilnicura, ostatniej jak dotąd płyty Björk, wykorzystano m.in. wysokiej jakości skanery 3D, technologię przechwytywania ruchu i wideogrametrię, proszę pana. Dzisiaj dużo o tych nowinkach technicznych i trochę o historii, ale bardzo dobrze. Widzowie, oglądając filmy, przez specjalne okulary przenoszą się w inny wymiar. Wystawa zawiera też przestrzeń edukacyjną, w której dzięki aplikacji stworzonej przez Björk muzyka łączy się z naturą i technologią. Takie cuda, proszę pana, w Poznaniu. Wideogrametria? Tak. Zanotowałem? No, tak, tak. Widzisz to już swoimi oczami, prawda? Swoim, tak. Muzyka do filmu Loving Vincent wciąż sobie pobrzmiewa bardzo pięknie. To ja powiem, że Cortez w zeszłym roku otrzymał w Trójce Mateusza w kategorii debiut roku. To było za płytę Boomerang, a teraz Cortez szykuje się wydania następcy tamtego albumu. Podobno druga płyta jest najtrudniejsza dla artysty. Zobaczymy. 3 listopada zobaczymy, posłuchamy to, zobaczymy. Album będzie nosił tytuł Mój Dom. Gdzieś to już było chyba. Mój Dom. Ira. A, piosenkę Dobry Moment zwiastującą to wydawnictwo będą mogli państwo usłyszeć już w czwartek. To będzie nasza piosenka dnia. Pierwszy album, dodam, rozszedł się w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy, ponad nawet, co oznacza podwójną platynę dla Corteza, który teraz będzie pił sobie herbatę z imbirem, bo noce takie trochę zimne, chłodne, wieczory też. A poza Mateuszem od Trójki przyniósł on Cortezowi także Fryderyka. Tyle o Cortezie, to jeszcze na koniec dodam, że w tym tygodniu najczęściej będziemy spotykać się na naszej antenie z piosenkami Benjamina Clementina z jego najnowszej płyty I Tell Fly. I to jego druga płyta w karierze, też druga. To może go łączy z Cortezem. Pierwsza, wydana w styczniu 2015 roku, przyniosła mu nagrodę Mercury, przyznawaną corocznie najlepszemu brytyjskiemu albumowi. Więcej na pewno państwo powiedzą nasi koledzy z redakcji muzycznej przy okazji grania tej płyty dziś i jutro i pojutrze. I tak do końca tygodnia. Dziękujemy bardzo. Zasłuchałeś się w tę muzykę. Ja wiem, ona jest bardzo przestrzenna, no ale film składa się z obrazu, więc jakby bardzo wiem. To, jak to mówią, konweniuje. Właśnie też przyszedł dzisiaj jeden SMS od słuchacza. Byłem wczoraj na filmie Botox. Chyba nie będę państwu dalej cytował, ale drogi słuchaczu, przecież w gazetach pisało, że... Oszczegali. Oszczegali. No właśnie. To dziękujemy, Krystian Hanke. Dziękuję. Do usłyszenia. W tej chwili za 13 minut będzie 9. Pan Organek. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie. skąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. To jedno ty. Też jest w zestawie do głosowania, proszę zajrzeć i tak jak już mówiliśmy. O, tu pani Marzena podpowiada, że już była na Vincencie w zeszłym tygodniu. Warto, naprawdę warto to zobaczyć. Dziękujemy. Dziękujemy zresztą za wszystkie listy, telefony i smsy. I mamy dla państwa jeszcze zaproszenie na koncert dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zbudujmy go razem. Koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Dom Muzyki, który zadba o przyszłość niepełnosprawnych muzyków. Wystąpią m.in. Marek Piekarczyk i Krystyna Prońko. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. Numer telefonu do państwa na dyspozycji. Koncert Zbudujmy Go Razem. Dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. Proszę zatelefonować do Piotra Łodeja i on już będzie wiedział, co zrobić. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. To sobie panowie już pośpiewali, to jeszcze przypomnę, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 22 i 7 trójek, koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Dom Muzyki, Zbudujmy Go Razem. Zapraszamy państwa serdecznie. Mówimy też do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz-Ewalipowicz, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas. Za 7,5 minuty będzie 9. Panowie pośpiewali, pograli, to zdaje się, że zaraz znowu będą śpiewać. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm you cry no more.